Վերաբնակեցման առումով իրականացրել ենք բնակարանային շինարարություն, հիմնականում Քաշաթաղի շրջանում, տարբեր բնակավայրերում, Աղավնոր և Իշխանաձոր։ Աշխատանքներ այսօր կատարվում է Միրնևանում, սկսում են Կովսականում, շատ ակտիվ Իշխանաձորում, իդեպ Իշխանաձորը մեր ստրատեգիական բնակավայրերից մեկն է հանդիսանում և շատ մեծ պլաններ կա այդ բնակավայրերի կապած և վերաբնակեցման գլխավոր կենտրոնն է լինելու։ Ինքը աշխատուժի տեղավորման առումով, տնտեսական առումով շատ կարևոր է և պետք է շարունակել։ Այսինքն մենք իրականացրել ենք աշխատանք, բայց գիտեք 18 թվականի պետական բյուջեով գումարները ավելի են մեծացրել նախագահի հանձնարարականով և սոցիալական ապահովության աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության այսօր նաև վերաբնակեցման պատասխանատվություն է կրում, 18 թվականին պետք է ակտիվացնի։ Աղավնոյ, այնտեղ ապրում են նախկին Աղավնոյի բնակիչներ, ապրում են վերաբնակիչներ, ապրում են սպայական ազնակազմի ընտանիքներ, ապրում են սիրացիներ, այսինքն մեր բնակարանային ծրագրի շրջանակներում կարծեմ հիմնականում արդեն բնակվում է մի քանի առանձնատուն, վերջնական փուլում է գտնվում, դրանք էլ են և սկսում ենք նաև 4 տաննոր կառուցման և արի պրոյեկտով շարունակական է լինելու տների կառուցումը։ Դրա ներքևը կառուցում է Ջրամբար հիդրոէլեկտրակայան, որը ապահովելու է աշխատանքով այդ տարածքում ջղատեսության առումով այլ ծրագրեր կա, որը աշխատում է, այսինքն բարեկեցության առումով աշխատանքի հնարավորությունները կան, կլինեն։ Դպրոց կա, մանկապարտեզի մասին մտածում ենք, բայց մանկապարտեզի մասին դեռ մի քիչ ավելի հետո, երբ ունենանք, և մեզ բնակավայր դարձնելով մենք պարտավոր ենք լինելու լուծել մնացած խնդիրը, բայց կարևոր որ նվազագույնը կա, կոմունալ հարցերում լուծված է, լուսավորված են փողոցները, դպրոցը կա, երեխաները հաճախում են, աշխատանքը կա, սա այն նվազագույն պայմաններն է, որը մենք ունենք։ Իշխանաձոր, Իշխանաձորը շատ ավելի հեռանկարային, Իշխանաձորում առնվազն 100 տուն են կառուցելու առաջիկա 2 տարվա ընթացքում, Իշխանաձորում կա դպրոց, հիվանդանոց, խաղադաշտ, նախատեսում է մանկապարտեզ ավելի մեծ, կամ հանրային նշանակության օբյեկտներ, կաֆեներ, հացատուններ, ամեն ինչ փորձում ենք։ Ամենահեռանկարային և ամենագեղեցիկ գյուղերից բնակավայրերից մեկն է լինելու Իշխանաձորը։ Եվ տնտեսական առումով էլ շատ հետաքրքիր, օրինակ Արաքսի հովիտ աշխատանք իշխանաձորցիներ, առաջնագից առաջին իշխանաձորցիներն են հասնում, ամեն առումով ինքը կարևոր, հյուսիս, հարավ, արևելք, արևմուտք, ստրատեգիական մեր հարավային այդ մասի ամենակարևոր բնակավայրներից մեկն է։ Ծրագիրը հեռանկարային Արաքսավան, առաջամուխ, հարավային թևում, հյուսիսային թևում մենք աշխատանքներ շարունակում ենք Թալիշում և նաև Քարվաճար քաղաքի հետ կապված ունենք ծրագրեր բնակարանային ֆոնդի ավելացման, վերակառուցման, հների և այլն, որտեղ պետք է բնակության քանակ ավելացնենք։ Այսօր նույնը Շահումյանի շրջանում կառուցում են հիդրոէլեկտրակայաններ, շատ աշխատատեղեր են, անհրաժեշտ լինելու ջրի գործարան, աշխատուժի խնդիր ունենք այդտեղ արդեն։ Սարսած կոնֆլիկտների մասին այս թեզը առաջ տարան որոշ ազդեցիկ երկրներ, նպատակը հետևյալն էր. Նախկինում այս կամ այն ձևով լուծված կամ չլուծված քնած կոնֆլիկտների հանդեպ նոր մոտեցում ունենալու համար, որովհետև աշխարհակահաղթական իրավիճակը փոխվել է։ Եվ Ադրբեջանը կարողացավ այս ընդհանուր իրավիճակը օգտագործել իր օգտին։ Վտանգը ծառեցրած կոնֆլիկտների ներկայացումը այնպես, որ այս կոնֆլիկտները վտանգ են ներկայացնում ոչ միայն այդ երկու երկրների կատարածքների համար, ընդհանրապես աշխարհի համար։ Եվ Ադրբեջանը փորձեց ցույց տալ, որ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը քնած չէ, եւ սա է պատճառը, որ սկսեց լայնածավալ այդ ամենօր կրակել եւ այլ։ Այսօր եթե մենք առնչվում ենք կամ խոսում ենք տարբեր երկրներում նույնիսկ ոչ քաղաքական գործիչների հետ, նույնիսկ երբ որ տնտեսական բանակցություններ են տանում տարբեր երկրներում, երբ որ հարցնում ես համար մեկ խնդիրը աշխարհում, այսօր արդեն կոնֆլիկտները չեն, դա տերորիզմն է։ Տերորիզմի մասին խոսում են ամենտեղ, եւ բոլոր երկրները փորձում են լուծել տերորիզմի խնդիրը։ Եվ երբ որ փորձում են լուծել, հասկանում են, որ այն սահմանումները տերորիզմի, որոնք եղել են նախկինում, այսօր չեն գործում։ Ինչն էր տերորիզմը 20-25 տարի առաջ։ Եղել են bad guys, վատ տղաներ, Bin Laden եւ այլն եւ այլն, վատ կազմակերպություններ, չգիտեմ, Al-Shabaab, Hamas, Al-Qaeda եւ այլն, եւ եղել են որոշ երկրներ, որոնք անուղակի ֆինանսավորում են։ Հիմնականում տերորիզմի պայքարը գնում է ռեսուրսությամբ։ Այսօր պարզվեց, երբ որ օրինակ Ֆրանսիան փորձում է տերորիզմի դեմ պայքարել, ասում է, որ որևէ իրավական հիմք նա չունի դուրս հանել այդ պայքարը Ֆրանսիայից դուրս, որովհետև բոլոր կազմակերպությունները այս կամ այն ձևով կապված են երկրների հետ, եւ այսօր այդ այն երկրները չեն, որոնք ժամանակին համարվում էին տերորիստական, այդպես է, ինչ որ դեպքում Աֆղանիստան կամ Իրաք եւ այլն։ Այսօր ստացվում է, որ լավ երկրներ, լավ համարվող քաղաքակիրթ երկրներ այս կամ այն ձևով նաև խրախուսում են կամ ֆինանսավորում են տերորիզմը, եւ այսօր փորձում են աշխարհում տալ հասկացությունը, որ համատեղ պայքար է։ Եվ երբ որ ես հետևում եմ այս նախնական դրաֆտերի, նախագծերի, թե ինչ է տերորիզմը, ես տեսնում եմ, որ Ադրբեջանի գործողությունները վաղուց դուրս են եկել այն միջպետական պատերազմական լարվածությունից, այլ մտնում են այն ենթադրյալ հասկացողության մեջ, որը որ կարող է դառնալ տերորիզմը։ ՆԱՏՕ-ի մի պաշտոնյայի հետ խոսել ենք այդ թեմայով, եւ ստացվում է, որ այսօր ՆԱՏՕ-ն էլ է փորձում հասկանալ, ինչ է տերորիզմը եւ ինչպես պայքարել։ Եվ այն հասկացողությունը, որ այսօր փորձում են մտցնել, որ տերորիստական երկիր կամ տերորիզմին աջակցող երկիր կարող է լինել ցանկացած երկիր, որի գործողությունները բերում են քաղաքացիական հասարակության վտանգին, վախի մթոլորտի ստեղծմանը քաղաքական հարցեր լուծելու համար։ Նայեք, ինչ անում Ադրբեջանը՝ վախի մթոլորտ ստեղծել։ Մենք այսօր մեր դիվանագիտության ունենք անելու բաներ, որ տերորիզմի հասկացողությունները մտնին այն, ինչ որ անում է Ադրբեջանը, ընդ որում այստեղ կան երկրներ, որոնց վրա դա էլ կտարածվի։ Մենք չպետք է նայեք այդ երկրները այս կամ այն ձևով մեզ բարեկամ երկրներ են, իրենց շահերին կպնում է եւ այլն, դա իական չէ։ Խոսքը ասենք Ռուսաստանի մասին։ Ռուսաստանը ինքը իր շահը կպաշտպանի այլ ձևով, նույնիսկ եթե կմտնի այդ տերորիզմին աջակցող երկրի ցանկի մեջ։ Մեր նպատակը Ադրբեջանն է։ Աշխարհը փոխվում է, այսօր եթե ճիշտ ձևով գնա այդ պրոցեսը, չնայած Ադրբեջանի դեմ չի ուղված պրոցեսը, կստացվի, որ Ադրբեջանը կմտնի, հաստատ կմտնի այս տերորիզմին խրախուսող երկրի ցանկի մեջ, եւ մեզ ավելի հեշտ կլինի պայքարել Ադրբեջանի գործողությունների դեմ, որովհետեւ ի վերջո ցանկացած պայքարի մեջ պետք է լինի միջազգային իրավունք։ Մենք այդ միջազգային իրավունքը ժամանակին օգտագործել ենք, այսինքն սկզբունքները, ինքնորոշումը եւ այլն եւ այլն։ Այսօր նաեւ պետք է փորձենք դա անել եւ այստեղ մեզ դեր ունի դիվանագիտությունը եւ այլն։ Մենք պետք է ակտիվացնենք եւ հասկանանք, դա արվում է տարբեր մակարդակներով, եւ մենք պետք է նաեւ այդ նոր մարտահրավերը, տերորիզմը, այդպես անենք, որ մեր օգտի այդ նոր հասկացողությունը ծառայի եւ ստեղծի։ Thank you.